white grain spit. To musi mieć moc, takie zatrzymanie na koncercie, kiedy rozkręcone wzmacniacze do końca i nagle ciach. Hede Woods, Broderick i takie nagranie Where I Lay, to chyba warte zapamiętania. I cała płyta bardzo ładna i bardzo zgrabna. Flaming Lips teraz. A potem ktoś, kto już dzisiaj się pojawił. Of the city, everyone saying hello. The king of their hearts in the city, he's the king of all houses and homes. Thank you.

Ten album jest momentami trochę muzycznie zepsuty, trochę niespójny, a momentami to jest najpiękniejsza rzecz, jaka muzycznie mogła nas spotkać. Lem. Lou Rhodes znowu w naszych uszach. Jak pięknie. Alina napisała Lem. Chyba rodzi się nowe zauroczenie. Cudnie się słucha. Pani Alino, zazdroszczę pani zakochiwania się w tym głosie. Już to przeżyłem. Kiedyś, a można tylko raz zrobić. Lou Rhodes, Lem. I nowa płyta. The Secret of Letting Go. Trudna płyta momentami, a momentami najpiękniejsze na świecie. Już. To teraz będą wariaci. Fat White Family z dźwiękami, które momentami będą Państwu coś przypominać, ale to w każdym utworze coś znajomego słychać, co nie umniejsza przyjemności słuchania. Bardzo przyjemna płyta, bardzo rozśmieszająca płyta. Elementów, które się tutaj znalazło, no ja słyszałem IMX i słyszałem By the Rivers of Babylon, ale takich dźwięków, które brzmią znajomo, było tutaj zdecydowanie więcej. Zagrałem jeszcze raz dzisiaj i myślę, że też Państwa ucieszą tak jak mnie. Fat White Family, całkiem młody angielski zespół, ale siedmioosobowy, nie nawet... No tak, siedmioosobowy aktualnie, ale czasami jeszcze cztery osoby dochodzą na scenie. Także brzmi to świetnie i pomysłów mają mnóstwo i tak trzymać. Nowy album właśnie się ukazał. Teraz będzie artysta, którego zapowiadałem jakiś czas temu, J.J. Johansson. Ta płyta już jest, a na niej obok J.J.a Robin Guthrie. taka nazwa, którą należałoby przywołać. Cocteau Twins. No i jeszcze wytwórnie można było wspominać. Robin Guthrie gościnnie u naszego znajomego J.J. Johanssona, chłopaka ze Szwecji, który od czasu do czasu nam się objawia z nowymi nagraniami. A państwo piszą o Lem i wcale się nie dziwię. To znaczy, cieszę się niesamowicie. Pan Adam, który słucha audycji na pewno od miesięcy, bo od miesięcy pana Adama kojarzę z naszej strony internetowej, napisał przy Lem: zazdroszczę, że pan już znał wcześniej, w sensie zespół. Ja poznałem teraz i przepadłem. No, panie Adamie, proszę bardzo. Identycznie jak z panią Aliną. Zazdroszczę państwu. Nie państwo mi. Ja państwu zazdroszczę. Odkrywania i zakochiwania się w głosie Lou Rhodes. Polecam przy okazji nagrania koncertowe, na których można zobaczyć, jak ona śpiewa, bo to też jest niesamowity widok, jak ona przeżywa tę muzykę. No ale dobrze, już. Jeżeli chodzi o ważne nagrania i ważny zespół, znam taką osobę, która pojechała kiedyś na festiwal do Białegostoku i o godzinie 1:30 zaproponowałem: to co, wracamy do Warszawy? No, miejsce w samochodzie jest, możemy jechać. A była 1:30, coś w tym rodzaju. A jeszcze 3 godziny do Warszawy. I powiedział: nie, ja muszę zobaczyć local natives. Ja tak naprawdę to dla nich przyjechałam do tego Białegostoku. No to proszę bardzo, oto nowa płyta i nowe nagranie. Garden of Elysium to tytuł utworu. No a zespół myślę, że powinien już być znany, skoro kilka lat temu po raz pierwszy przyjechał do Polski. Love is your worship. utwór brzmi już jako taka kropka mała, pierwsza, pierwszy zwiastun wiosny, pierwsza kropka. Słońce wstało 20 minut temu. Local Natives z najnowszego albumu, a zaraz obok nich najwyższy człowiek świata ze Szwecji. The mystery as I'm driving here through it all. I've seen this road so many times before. It's where I'm from, oh my heart. Since I've been gone, they changed the sunset time, and it yells so loud as I move on. I've been thinking about the mystery as I'm driving through it all. And I've been singing to the beaten rain. It's a big refrain after all. Now talk of summer on the radio. Maybe that's where I'll go, that's where I'll start. So high above your house, will I get it right this time? I'll be the star of all this beaten rain. It's a big refrain after all. But I keep the hope I carry. Little things so I can love. Wherever I go now, I love you all, it's just a fever dream. Listening to her heart. But we will travel past the beaten rain and be graceful after all. And I keep the hope I carry. Little things so I can love wherever I go. Tallest Man on Earth. Kto widział na koncercie, ten wie, o co chodzi w nazwie tego projektu, w nazwie tego, w imieniu i nazwisku chyba trzeba było powiedzieć tego artystę. The Tallest Man on Earth. Gdzie to było ostatnio? Gdzie ja widziałem? Ostrawa? Chyba tak. Myślę, w każdym razie jest to artysta, który chętnie do nas również przyjeżdża i który w naszym kraju ma sporą rzeszę fanów i wielką radością jest podzielić się nowymi nagraniami tego przyjemnego, miłego człowieka. Dobrze, teraz no, kropki stawiamy i największe kropki dzisiaj będzie stawiał zespół Pristina. O dziwo. Ale tak się pięknie złożyło, że ten norweski zespół dzisiaj zabrzmi, zapowiadany tydzień temu, zupełnie nieświadomie, dzisiaj pojawia się z zupełnie nowym albumem. Zostały mi dwa nagrania tego zespołu. Pierwsze nazywa się Aurora Skies i brzmi tak. Thank you. Yesterday I lost my mind. I blacked out in the bar after closing time, with the smell of cigarettes in my head. Yesterday the city was blue. No light could ever shine enough to get through to you. Still I saw you standing there. Winter's coming soon, and I miss you more than ever. Pomyśleć, że jeszcze parę lat temu, kiedy przynosiłem Państwu ten zespół po raz pierwszy, był dla mnie zupełnie nieznanym. W ogóle nie byłem, nie znałem. Pierwszy raz spotkałem się z tą nazwą, jeżeli chodzi o zespół. I był nic nieznaczącą nazwą. Dzisiaj przeglądam spis koncertów najbliższych i doszukuję się polskiego jakiegoś albo gdzieś blisko za granicą, żeby się wybrać, żeby sprawdzić, żeby zasłuchać się w tej muzyce. No i tak się dzieje na przestrzeni zaledwie paru lat, paru dziesięciu, kilkudziesięciu audycji. Tak bardzo można zmienić swoje podejście do nazwy, do zespołu, no i zapamiętać bardzo dobrze, że Tromsø i że kilka płyt do tej pory, a najnowsza Road Back to Ruin. Myślę, że skoro nie ma koncertu zaplanowanego w naszym kraju, na ten moment przynajmniej, no to chyba pozostaje nam zasłuchać w tej płycie. A jest czego słuchać i każdy z utworów zawiera w sobie jakąś szczególną wartość. Posłuchajmy. Paris, I will be waiting so long. historii znalazłem informację, że Pristina w Leśniczówce Rock'n'Roll Café 5 października 2017, bilet 35 zł. To jeden z najmniej znanych zespołów, artystów, którzy dzisiaj się pojawili. Na dużym portalu społecznościowym 12 tysięcy kliknięć, zaledwie. A dzisiaj, mimo tego, że artyści niepopularni, osiągnęliśmy prawie 600-700 tysięcy maksymalnie. No dobrze, zostały dwa nagrania. Josh Gray otwierał, Mikrokosmos będzie go też zamykał. Say, señorita, won't you pour one for me? It's been a long, hard road from Nashville, Tennessee. Each border I cross an unseen line reminds me what I've left behind. All my so many miles away, so I'm singing to the wind these songs of the highway. Late nights spent riding, lost in a haze, scan the horizon, glimpse the green ray. Eye of Poseidon, it beckons to me. Carry my hardships on out to sea. There ain't no regrets beating in my chest. Wouldn't have it any other way. So I'm singing to the wind these songs of the highway. Your head till it's gone. It haunts you like the ghost of a high lonesome song. I yearn to hold her close when the autumn leaves fall, as the inmate yearns to scale the prison wall. The day don't pass where I to the wind, these songs of the highway. Patrzę już tylko za okno, tam słońce, tam zieleń, tam dobry dzień. I tego Państwu życzę. Za dwie wspólnie spędzone godziny dziękuję Grażyna Oczkowska, która dyżurowała przy konsolecie, i Grzegorz Zembrowski, który mówił do Państwa te słowa. Fat White Family, na do usłyszenia. Do za chwilę.